Jako lingwista stosowany nigdy bym nie powiedział, że ten język pochodzi z Holandii. Że to bardziej jakiś taki skandynawsko podobny, jakiś staroduński na przykład. A to okazuje się, że z Holandii właśnie. Tyle, że fryzyjski. A ludzie znający Holandię mówią, że Fryzja to właściwie nie Holandia. W tej sprawie również nasz kronikarz donosi. Czym byłby ten świat bez metali ludowych? Nikt by pewnie fryzyjskiego w muzyce nie usłyszał. Chwała metalom ludowym, donosi Siwy. No w każdym razie ten zespół, który zwie się Boldstromer, mam nadzieję, że wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa już tam jest i każdy będzie mógł sobie, jeśli w ogóle jest zainteresowany, zafrapowany, odnaleźć jakoś w sieci tę muzyczną rybę. A my męczymy, mordujemy ich najnowszą płytę. Nie, może nie będę po fryzyjsku czytał. Bardzo strefowa, więc niewykluczone, że jeszcze coś z niej zagramy, a gramy już od kilku tygodni. W różnych sprawach piszą słuchacze. Kasia też o metalach. Metali. Metale to ja proponuję zostawić na przyszły tydzień, bo akurat 29 marca podczas strefy przypada Dzień Metalowca. A, trzeba będzie sprawdzić i już widzę, że wyłania się pewien leitmotiv z metalowcem w roli głównej. To sobie zapisuję tutaj. Także Karol. Ale gdzie to było? Jest. Panie doktorze, czuję, że drugi tydzień z rzędu nie wytrzymam i zasnę w połowie strefy. Przepraszam za brak dzielnej postawy. Obiecuję poprawę. Nie spać! Nie spać! No dobrze. To łupu-cupu było, a w końcu płodozmian też w strefie musi być. To będzie coś intelektualnego. Jak byłem na ich koncercie, nie wyglądali na intelektualistów, ale jak posłuchałem ostatniej ich płyty Gdzie Ciesz, czyli Gdzie Idziesz, czyli Quo Vadis mamy, no to pomyślałem, że jednak niebezpiecznie i groźnie w stronę intelektualności zmierzają. Repetitor. Tak się nazywa ten zespół pochodzący z Serbii. We'll be right back. Ovu emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bola od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Martwię się o zespół Repetitor z Belgradu, bo być może zrealizują koncepcję doktora Wilczura, że prawdziwy zespół rock'n'rollowy tylko 3 płyty może wydać, a potem powinien się rozpaść, bo to już się nie do słuchania robi. I to jest właśnie 3. płyta Repetitora, Gdy ciesz, gdy idziesz. I obawiam się, że ta 4. już będzie taka intelektualna, że nie da się jej zagrać. Tymczasem oczywiście nasz kronikarz swoje trzy grosze musi wtrącić. Wszystko, co szarpi drutowe z byłej Jugosławii, wzbudza we mnie słabość, donosi siwy, no wiem, szczególnie rakija, jak się domyślam. W zupełnie innej sprawie, i to z załączonym zdjęciem, Wiśka. Rewelacyjnie robi się jaja przy dzisiejszej audycji. No, to najlepiej wie oczywiście doktor Wilczur, ale po pstryknięciu na zdjęcie pisanki. Przypominam też o smykach. Jest to miara miłości do strefy, no bo Złocisza 23 trzeba wydać. Chcę zburzyć, donosi Marcin, pana teorię mówiącą o tym, że smyki są przejawem miłości do strefy. Ja takiej miłości nie przejawiam, a piszę. Marcin z nisko położonej góry. Czy to jest przypadkiem ta góra koło Leszna? No to tam co dwa kroki, sklep, wszystko za 5 zł. Naprawdę mają tam przedsionek raju w tej górze. Koło Leszna, bo może to nie być góra koło Leszna. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335, no ale o tym nie mówię, bo to Złocisz 23, to wdowi grosz trzeba wydać, żeby tam jakąś korespondencję do audycji przesuć. To się w ogóle nie opłaca. To ja przypomnę może tylko, że dzisiejszym leitmotivem jest hasło na start wiosny, czad radosny. No i może Hiszpanie wreszcie to wypełnią, bo ci z Belgradu to w ogóle nie. Nie wiem, czy ta nazwa jest prosta, ale też nie wiem, czy jest bardzo trudna i podpada pod kategorię nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Z Hiszpanii, z Cabecie, River Band. Mi hermana, con ritmo de escape. decir. Si mamá cosa no le dejan ni vivir. La televisión, la radio no la quieren descubrir. Y si no hay mucho ruido, te quieren destruir. La mafia, los políticos y el capital. Los sindicatos vendidos y la patronal. Terrorismo de Estado, represión policial. La empresa de línea y de la seguridad social. Libertad condicional, condicionada a la explotación. A trabajar 12 horas como un cabrón. Luchar tu vida por una puta pensión. Va a llevar a tu familia vacación a venidor. Yo les digo, compadre, no se dejen engañar. La hierba es peligrosa porque te ayuda a pensar. A denunciar el teatro de la sociedad. Liberquía, poder, dictadura, capital. Ci to zrealizowali wreszcie dzisiejszy leitmotiv na start wiosny, czat radosny. Jako lingwista stosowany cieszę się jak dziecko, kiedy mam w audycji coś z Hiszpanii, bo wreszcie będę mógł sobie bezkarnie poseplenić na antenie radia publicznego i karty mikrofonowej nie cofną. Więc będę czytał teraz bardzo dużo po hiszpańsku. Jak wiadomo, Hiszpania strasznie sepleni. To już nie dotyczy Ameryki Południowej, ale Hiszpania tak, a zespół Skabecie River Band z Hiszpanii oczywiście, to przeczytam teraz obsesyjnie tytuł tej płyty. La terrible invasión del mejillón cebra. To jeszcze może raz, żeby sobie poseplenić. La terrible invasión del mejillón cebra. No to tyle względem zespołu Skabecie River Band, który do odnalezienia w formie pisanej na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka / wolna strefa. W różnych sprawach piszą słuchacze i to nawet stali. Basia, nasza kochana, donosi w ten sposób. Normalnie bym panu wyznała nienawiść, ale dziś jedynie politowanie odczuwam względem pana. Niestety Basia w tym celu wysłała smyka, płacąc złocisza 23. No a jak ktoś wysyła za taką fortunę wiadomość do strefy, to może być tylko... Ale nie wiem, czy Basia rozumie po niemiecku. W sprawie innych języków, Kuba z Barlinka, no szczególasz można by powiedzieć, bo donosi w ten sposób. Sąd Najwyższy uznał, że nie ma takiej narodowości jak śląska, ale nie pamiętam, żeby orzekał coś na temat ich gwary, czyli to, co powiedziałem ja, będącej w rzeczywistości mieszanką czeskiego, niemieckiego z domieszką polskiego. Tak, Ślązacy nawet nie wiedzą, że używają mnóstwa czeskich zwrotów. To jak ten pan z mieszczanina szlachcicem też nie wiedział. A jeśli chodzi o zapowiedź do dzisiejszej audycji, to czy Mongołowie już dotarli do strefy? No cóż, lepiej, żeby Mongołowie nie docierali do Europy, więc będą to tacy dziwni Mongołowie z Chin, ale z Mongolii wewnętrznej. No, niestety nie mam czasu, żeby wyjaśniać te wszystkie zawiłości. Niby Chińczycy, ale z Mongolii wewnętrznej, śpiewający po mongolsku, nazywają się Hangai. Someone the timin huri sahad Alm sasarun doksu jibasa Złośliwcy twierdzą, że nie trzeba znać mongolskiego, żeby wiedzieć, o czym śpiewają zespoły z Mongolii i z Mongolii wewnętrznej. Mianowicie zawsze śpiewają o koniach. Trochę się z tego podśmiewałem, dopóki nie trafiłem na koncert zespołu Nine Treasures, który dosyć obficie w strefie gościł. I tam wokalista zapowiadał każdą piosenkę, żeby tak przedstawić tę inną kulturę w Europie. I rzeczywiście wszystko było o koniu. W sprawie zespołu Nine Treasures, Mongolii Wewnętrznej i tak dalej, oczywiście nasz niezmordowany kronikarz siwy o jakże późnej, a może i nawet wczesnej porze, za 25 minut druga. Ten to jednak ma kondycję. Taki zespół Nine Treasures dotarł do Europy i co? Ostatni album prawie cały po angolsku. Lepiej niech sobie siedzą w tej Mongolii Wewnętrznej i śpiewają po swojemu. Tak to proszę bardzo zdiagnozował, zrecenzował nasz kronikarz. strefa@polskieradio.pl. No albo można wersję dla bogatych, na bogato można. Tylko Złocisza 23 należałoby zapłacić 71335. A mało czasu, króca bomba zostało, chociaż to jeszcze 24 minuty. No to co, to może by znowu jakiś kącik rozpocząć. Dobrze. Поляк не бжек, американец не пиндос, русский не казак, не казак. Зрита фуйта. A nasz kronikarz siwy, niezmordowany, na pewno sprawdzi w swoim kajecie, kiedy te utwory były ostatni raz grane. No a płyta zryta rzeczywiście jest z Litwy. Toro Bravo. Aż nie odłącza, Toro Bravo to nie jest litewska nazwa, a jednak, jak było słychać, zespół z Litwy, no i prawie potwierdził koncepcję doktora Wilczura, że litewski to tak naprawdę polski z końcówkami as, os, us, bo i tam coś chuliganas było. No jak wiadomo, po litewski dosyć łatwo zrozumieć, no, motor to motoras, co tam jeszcze, doktor to doktoras, Adomas Mickiewicius to no, wiadomo kto. A propos właśnie, czytam sobie na polskich stronach Adam Bernard Mickiewicz, poeta polski. Czytam sobie na litewskich stronach Adomas Mickiewicius, Lietuvos ir Lenkijos, poetas. No, Lietuvos na pierwszym miejscu. Swoją drogą Lenkijos, no bo ktoś może nie wiedzieć, co to jest Lenkijos, to przypomnę, że właściwie w każdym normalnym języku Polska brzmi podobnie, nawet po arabsku Bulanda, można się domyślić. Pomijam węgierski, tam wszystko jest inaczej oczywiście. Policja też teoretycznie słowo międzynarodowe, akurat po węgiersku Rendőrség. A Polska Magyarország. No ale węgierski oczywiście pomijamy. Natomiast po litewsku Polska Lenkija. Nikt się nie domyśla. Dobrze. Zdaje się, że z tym Mickiewiczem będzie jednak afera międzynarodowa, jak się ludzie dowiedzą, że Lietuvos ir Lenkijos poetas. Strefa małpa polskieradio.pl 71335, ale tej wersji nie polecam, bo Złocisza 23 należałoby uiścić. Wywołałem naszego kronikarza do tablicy. Stawił się z tej płytki. Grane ostatnio było w 2009 roku. Jeden z tych utworów 30 maja 2009. Brawo, brawo. Dobrze, że ktoś to spisuje. Oczywiście doktor Wilczur ani Strefa nie będzie miała nigdy żadnego biografa i te wszystkie zapiski naszego kronikarza na nic się zdadzą, ale no coś trzeba w życiu robić. No dobrze, to teraz w ramach płodozmianu oczywiście będzie zupełnie coś innego niż było z Litwy, zupełnie innego miejsca geograficznego, nie z Europy, chociaż to twierdzą bardzo europejski kraj. Z Izraela, zespół Hivrid. שלום, כאן אורון מלהקת העברית, ואתם מאזינים לרדיו טרויקה? צ'שט, יס, תשמה העברית, סטלה ויבו, סבו הצ'ס, טרפה, רוקנדרולה, וולני, עוד אנגולה. Oh. Zespół Haivrit z Izraela. O, opowiadałbym oczywiście, ale zdaje się, że na koniec audycji się zapowiada. Jeszcze tylko oczywiście nasz kronikarz musiał swoje 3 grosze wtrącić, a wokalista Haivrit, z tego co pamiętam, to ma chyba jakieś polskie korzenie. No ale tamto co drugi ma polskie korzenie. Oczywiście, i to też będę prostował, pomyliłem się w sprawie węgierskiego, ale to przejęzyczenie nie dlatego, że nie wiem, ale ten węgierski, no to się może naprawdę mylić. Zamiast Lengyel Orszak powiedziałem Magyar Orszak, za co wszystkich Węgrów i Polaków przepraszam, ale wszak wiadomo, że Magyar Lengyel Ketyu Borot Egyut Harcola i Szaobarat. To wiadomo. Patrzę na zegar, no i widzę, że tylko to nam zostało. Ładny finał, No a za tydzień, zdaje się, że już ktoś to wywołał, będzie dzień metalowca. No i nie wiem, czy strefa jakoś się do tego odniesie. W każdym razie nasz kronikarz już proponuje, że coś podrzucę w razie czego na tę okazję. Sam nie wiem. Może jakoś przekornie zrobić taki melancholijny program. strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał po audycji jeszcze coś napisać, ale już wtedy dr Wiczor tego nie odczyta, albo Smykowa 71335. Tymczasem mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli w nocy, ze środy na czwartek. A jak się pożegnamy? Pożegnamy się... O, to jeszcze niedawno był nasz sąsiad, więc ten język powinien być wszystkim doskonale znany i wszystko powinno dać się zrozumieć. Żegnamy się po łotewsku. na trójkowym zegarze.